Az éjszakai modemidők vendége volt Szalai András, az egykori Pantarej zenekar basszusgitárosa is, akiről műsorunkban egy éve már kiderült, hogy annak idején úgy készített társaival szintetizátort, hogy az Emerson Lake & Palmer lemezeit hallgatták, majd megpróbálták kitalálni, hogyan működik a hangszer. András azt is elmondta, hogy gitárszintetizátort fejleszt, most azonban be is mutatja majd, hogy egy gitárral miképpen lehet egyszemélyes együttest csinálni. Most átkerültem a, mondjuk úgy, hogy a ló túlsó oldalára, korábban azért fejlesztettem hangszert, hogy zenészként használni tudjam, és hát miután a zenekar úgy lassacskán elhalt, megmaradt a fejlesztés. Tehát most azért zenélsz, hogy hangszert fejleszthessél? Igen, mondhatjuk így. És 85-től 87-ig foglalkoztam először komolyan a gitárszintetizátor fejlesztésével. Aki ezt a fogalmat nem ismerni, vagy nem tudja pontosan hova tenni, ez azt fejezi ki, hogy egy olyan berendezés, ami a gitárnak a hangját figyeli, analizálja. Tehát nem utánozza a gitár hangját. Nem, egyáltalán. Pontosan arról van szó, hogy a gitárral lehessen nem gitárhangokon, hanem bármilyen más hangon játszani. Hiszen te basszus gitáros vagy, tehát igazából magadnak készíted ezt a hangszert. Így is van, voltak éppen azt nem is mondtam, hogy én az első gitárszintetizátort még 78-ban úgy építettem, hogy azt is magunknak, saját magunknak, pontosabban magamnak. Meg tudjuk ezt mutatni, hogy mit lehet előállítani gitárszintetizátorral? Természetesen. Ez a legújabb gitárszintetizátor, amit most az utóbbi három évben fejlesztettem, az Axon, aminek majd azt hiszem erről talán később még tudunk egy pár szót ejteni, van egy pár nagyon érdekes sajátossága. Az is az egyik érdekessége, hogy egyszerre nagyon sok mindent lehet rajta játszani, és egy one man bandet is élőben elő lehet vele adni. Egy személyes show-t. Igen, és hát itt ugyan most nem élőben játszom el ezt a számot, de a második Pantarej lemezről a Matolcsi Kálmán számát, az Andromédát, itt úgy is vettem fel stúdióba, ahogy gyakorlatilag egy igazán jó gitáros egy az egyben élőben meg tudná szólaltatni ezt a számot. Halljuk.